padayo sa katapusan, siyara kayo'd ang maluwas. Ang magpadayo sa katapusan, siyara kayo'd ang gantihan. Isang dunay mga pagsulat, dawaton taong ikalipan. Kasakit nining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhin dayo, batang Diyos sa kasing-kasing mo karoon. Bisan sa nalasayo ang kasiguruhan sa kaluwasan kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton kasing-kasing.